مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا مصطفى يا مصطفى شمع محبت جلاؤ شمع محبت جلاؤ آقا کا سونے آقا کا میرے آقا کا جشن مناؤ آقا کا جشن مناؤ آقا کا جشن مناؤ سرکار سے لو لگاؤ سرکار سے لو لگاؤ آقا کا سونے آقا کا میرے آقا کا جشن مناؤ آقا کا جشن مناؤ آقا کا جشن مناؤ کر کے گھروں میں چراغاں دل کے کرو پورے ارماں چراغا دل کے کرو پورے ارماں گلیوں کو بھی جگمگاؤ گلیوں کو بھی جگمگاؤ آقا کا سونے آقا کا میرے آقا کا جشن مناؤ آقا کا جشن نام محمد پہ قربان ہو اہل ایمان کی جان کی جان نام محمد پہ قربان ہو اہل ایمان کی جان ایسا ہی جذبہ جگاؤ ایسا ہی جذبہ جگاؤ سونے آقا کا میرے آقا کا جشن مناؤ آقا کا جشن مناؤ آقا کا جشن مناؤ جشن ولادت منا کر کر لو دلوں کو اجاگر جشن ولادت منا کر کر لو دلوں کو اجاگر ایمان کامل بناؤ ایمان کامل بناؤ آقا کا سونے آقا کا میرے آقا کا جشن مناؤ آقا کا جشن شمع محبت جلاؤ شمع محبت جلاؤ آقا کا سونے آقا کا میرے آقا کا جشن مناؤ آقا کا جشن مناؤ آقا کا جشن مناؤ مرحبا